Bueno, pues continuamos na tarde en directo, que logo temos entrevista. Logo falamos con Sofía, que actúa hoxe pola noite na Fundación con MJ Pérez. Estás escoitando A Tarde en Melide con María Torre. Bueno, pero agora vou a falar con Brais. Que tal, Brais? Ui, que teño os micros pechados. Que tal, Brais? Boa tarde. Boa tarde. Con Nasua, que tal? Boas tardes, ben. E con Lorena? Boas tardes. Con eles imos a facer faladoiro, imos a repasar a actualidade. Oye, que hai de actualidade por aí? Non sei. Así me gusta, xente moi informada. Hai exámenes. Hai exámenes, pero sabedes o malo? Que os vosos exámenes, que para vos son a vida, resulta que o mundo enteiro, vamos, que le da igual. Non se vale mirar en Google. Vaya. Pero que listo, tío, como me gusta este neno. Bueno, imos a sacar... Oye, por certo, primeiro, hai unha enquisa, acaba de facerse unha enquisa por un tema cultural de arte, e entón, entre todos os españois e todos os enquisados, pregúntase polo cuadro máis importante, favorito, a pregunta é favorito. E entón, aproveitando, pois dixen eu, vou a facer eu tamén enquisa. Cuadro favorito. Nin idea. Os nosos. Claro, o teu. Si, sí, bueno, os dos españois son Las Meninas. Sí, bueno, son Las Meninas. Porque... Eu creo que Guernica de Picasso. El que? O Guernica de Picasso. O Guernica. E hai algún motivo? Polo que representa en si sí o cuadro, que é a Guerra Civil Española. Oi, que nos va a dar unha lección de historia. No. A ver, estudiar ainda. A ver, a Guerra Civil Española, e iso que pasaba aí? En plan... En plan, no. Fora o bombardeo de Guernica e, pues, eso. Non sei, tampouco, sei, me gusta o cuadro en sí. Veña, o cuadro. Nasua. Non hai ningún cuadro favorito, pero supoño que o que máis me chama atención é o de do grito. Ah, moi bo, moi bo. E Brais? Pero teñen que ser cuadros españoles. No, no, no, no, pode ser un cuadro teu, a enquisa está aberta. Pois, nin idea. Quizás o da Escuela de Atenas. O sea, se tiberades un no salón... A ver, eu agora que prefiero cambiar e decir que a derradeira lección do mestre de Castelao. Gustame moito os dous. Ese e o Guernica. Calterías no salón. A derradeira lección do mestre. Sabíao. Sabio, bueno, por aí van os gustos, aí van señores que estes son os gustos dos nosos rapaces, pero que en España o que prefiren vostedes, eu non me incluo, é Las Meninas. A mí eso non me gusta. Non me gusta moito. A mí, eu vin o cuadro e non me gusta. Non me gustan as meninas. Parece un cuadro feo. A mí tamén. Sí. Bueno, máis cousas. Temos por aquí, por certo, isto toca vos a vos tamén. O 20% das familias españolas asegura creer que Internet ten un impacto negativo sobre os seus fillos. Isto tería que ter eu aquí os vosos pais. Un de cada 4 pais emprega algún mecanismo ou sistema de control. E eu pregunto, e isto dá para moito debate, Internet ten impacto negativo? Os maiores pensan sempre que vos sobra moito Internet e creedes que os vosos pais vos controlan o que facedes co tecleo? No, a mí non me controlan. Falade no micro, a ver. A mí non me controlan, realmente, non me sinto controlado, pero... Oye, pero ti que sabes se si che controlan bueno, o non? Bueno, eu digo que non me sinto controlado. O mellor, cando eras pequeno, tiñanche un cortador de contenidos en el ordenador desos, non? No, no? No, no. Sempre usaba, nunca teño un ordenador propio, tampouco. Mellor. Sempre, o móvil xa, o primeiro que tiven xa era maior, non? Eu, entonces... Xa eras supermaior. A ver, dentro do que cabe, non? Cantos anos tiñas? 14 anos. E con 14 deixaronte sí. Que ti veras? Por primeira vez, sí. E ahora sí que vexo, porque sempre lles protestei desde que era moi pequeno, non? 10 anos ou así, porque os meus amigos xa tiñan móvil, entonces eu víos, pero é que ahora vexo un rapaz de 10 anos e digo, buah. Moi mal. Sí. Así me gusta. Vale, ou seja, que non crees que non controlaron o que facías coas tecnoloxías? No. No. Si o controlaron, pois... Non sei. Claro, controlaron no tamén que non te decatases. Sí. Nasua. Eu creo que o mesmo non me sinto controlada e non creo que me controlen, a verdade. Nada, con ningún dispositivo. No, creo que non. Pero nunca vos dixeron eso de le cambio la contraseña a la wifi. Ah, no. No. A ver, a mí miña nai sí que me di a veces tes que deixar un pouco o ordenador e fazer outra cousa, pero non, sin máis, o sea, dalle igual. ¿Mm? O sea, que tedes toda a liberdade para empregar tecnoloxías cando queredes. Sí, sí. E pola noite, levades o móvil para a habitación. Eu porque o deixo cargando. Eu sí. Eu sí. Pola alarma. E podedes usar o móvil pola noite, entón? Perfectamente. No, pero... Sí, o sea, eu podo, sí. Pero uso un cacho e ás 12 deixo no escritorio, o sea, no escritorio nada na mesita, poño a cargar e durmome. Tardo pues... horas en dormirme, pero durmome. Por eso é por dormir con móvil preto, que non hai que dormir. No, é que teño insomnio. Porque entonces... o tema radiacións pasades moito dese tema, non? Sí, sí. Esos son manías de, de las viejas, claro, como yo. Claro. ¿Verdad? Que non se me ocurriría dormir con un móvil dentro. Vamos, o meu queda apagado e no piso de abaixo, ¿eh? Que non o levo eu para arriba ni de broma. Bueno, e pensades eso, que o 20% das familias pensa no impacto negativo de internet. Sí, a ver, impacto, sí que, a ver, depende de como uses internet, pode ser algo negativo ou positivo, porque hai moita xente, por exemplo, que igual están todos xuntos e en vez de estar falando entre eles, pues están co móvil e eso non o vexo ben. Pero non creo que sea xa algo malo, en plan, si estás, eu que sei, solo na túa habitación e pues, estás vendo unha serie e tal, pues, si vas coa túa familia, pues, estás coa túa familia, fala con eles. Eu penso que ten impacto tanto bo como malo, non? A min, para min internet é unha ferramenta moi boa. E a min personalmente xa non solo por entretenimento. Eso. Sírveme bastante, non? Para investigar cousas e por aí, pois, sí que é bastante guai, non? Para enterarte de noticias e todo isto. Pero non vos dá, por exemplo, un pouco de ansiedade estar estudiando para un examen e estar pensando se si llega a WhatsApp? A mí sí. No. Eu non, eu cando realmente me poño a estudiar, poño o móvil en modo avión e deixo en un lado. Ibas dicir RT? No. eu WhatsApp uso, sabe Lorena, perfectamente pouco. Sí. En plan, non... Sí, e entón como fas para comunicarte? Chamas? Prefires no, chamar? No, falo por WhatsApp, solo que estou conectado moi pouco tempo, non? Eu que sei, podes me mandar un mensaje e respondo che igual as 2 horas. Dofe. Porque... Non miras o teléfono? No, sí que miro o teléfono, pero... Pues non o WhatsApp. Pero non o WhatsApp. Está todo o día vendo memes en Instagram. Sí, no. Que non tes esa intriga que teñen algúns, porque lle chega... Escoita no. o son e vai a mirar porque sabe que lle chegou un WhatsApp. No. No. Pois pues dasme envexa. En plan... Es un tío sin ansia, claro. Estupendo. Non é eso, é que non me gusta falar por WhatsApp. Pero falar cando dir teclear, escribir. Sí, escribir, comunicarme por WhatsApp. Claro, pero sí é super cómodo, ou no? Sí, é cómodo, pero realmente pois estar charlando cunha persona na miña habitación que cunha persona que, por exemplo, vou a quedar outro día en vez de estar, eu que sei, facendo outra cousa, pois... Mira. Claro, é o máis razonable. Sí. Pero a ver, non quero decir que non teña que estar, sabes, non, que non teñas que falar nin nada, porque eu tamén falo, non? É dedicarlle un cacho, pero non estar como están moitos todo o día mirando o WhatsApp, que digo eu. Mira, eu teño convidados, isto dou fe, dou palabra, que están facendo unha entrevista aquí neste micrófono e están mirando o teléfono móvil. Sí. Que a mí me parece, digo, vou meter unha pregunta de despiste para descolocarlo en directo. De verdad, hai xente que fai entrevistas de radio mirando teléfono móvil. Porque os ointes non o ven. Porque dirían, mira que pouco interés tiene, ¿no? Naso decía que envexa. ¿Por qué? Porque ti tes así un pouco de ansiedade, ¿no? Un poquito, sí. Pero sin embargo, si sí, non lle estás falando a veces nin nada e está mirando o móvil falando con xente, ¿verdad? Pero bueno, pero ela é educada e é boa estudiante. E entón como fas para estudiar un examen na súa e estar pendiente do que chega? Ah, o de física, química ou de historia. O modo avión, sempre. Pero sí, con el modo avión, que pasa? Confiable. Non che chega nada, non chega ninguna notificación. Ah, non chega nada, non me digas. O modo avión é basicamente que... Cando te montas nun avión. Desconectase internet. Claro, como ides tanto en avións vos que non parades, facedes como ese del que hablamos antes, que non para de avión en avión. Claro, vos non parades de andar en avión. E entón, modo avión. Sí. Para que non chegue nada. No, eu simplemente... non lle fago caso, xa está. Porque ti eres un tío que se controla. Teño móvil en silencio Digo, uff, qué pereza falar, fuera las notificaciones y ya está. Porque se controla, ¿eh? Porque se controla. No, más bien es por pereza, más que nada. Sí, sí. Lorena, ti. Yo también me pongo modo avión, es más cómodo. Pero también puedes pasar sin mirar, ¿o sabes que llega un WhatsApp? A ver, si estoy haciendo algo importante, pues me llega un WhatsApp, pues no miro, espero después, pero si no estoy haciendo absolutamente nada, o si estoy comiendo pipas, viendo a tele, pues no me importa contestar en ese momento. Pero tu teléfono está encendido todo día. Sí. Digo porque o meu no, ¿eh? Ah, o meu sí. O meu... Que no use otra cosa, pero está encendido. O meu encéndese después de xantar. A mí no está encendido todo día. A menos que se apague porque lle dan venadas a veces y se reinicia solo. Sí. Todo o día con móvil encendido. Bueno, é que me quedo. Pero é que encendido, pero que no cheguen... Non tens por que estar usado todo o día, sabes? Eu moitas veces no día que me canso, me agota ou me estreso, digo, mira, vou te poñer en modo avión e vaite por aí. Eso, vaite por aí, claro. É que eu encendo moitas veces despois de xantar. Digo, pola mañán, para que quero o teléfono? O sea, a veces estou estresada e apago o móvil todo o día ou deixo durante un tempo porque digo, uff, satúrome e non podo. Como si fueras unha gran empresaria. Claro. Que está todo o día aí con reunión, vuelo, sí. Venga, tal, tal, tal, tal. Igual son unha espía da KGB e non vos lo deixen a ningún. Efectivamente, e entón estarías facendo moi, pero que moi ben. Claro. Bueno, máis cousas. Que teño por aquí? Non sei que escoller. Bueno, tempos de eleccións, que estamos en tempos de eleccións e saiu esta semana unha cousa que me gustou moito. A ver, examen. As eleccións xerais... Que data teñen? 28 de abril. Xa non deixou nin acabar. Moi ben. As municipais? O 26 de maio. Moi ben. E ademais o 26 de maio, ademais de municipais? Son as europeas e as autonómicas. Si non me equivoco. Moi ben. Control. Mira, tanto control e non pode votar. E seguro que hai algún que pode votar e non ten nin idea. Sí, que triste. Fijo. Claro, nin idea. Sí, que hai unha persona que me xou outro día. Ti dime quen queres que vote, levote ali e votas comigo eu. Pero vamos a ver que está bueno, pasando. Bueno, é unha oportunidade. Vamos a ver, quen pode votar? Parece vos xusto? Non sí. Vos parece xusto? A mí me parece xusto. A mí dame igual. Quen pode votar en este país? Maiores de 18 anos. Maiores de 18. E ata que idade? A que hai límite. Ah, non sei, sé, pregunto. Non, hai límite. Non, a partir dos 18 hasta agora non, hasta a edad. E debería de habelo? Sí. Igual sí. Dame igual. Que a mí iso dame igual. Non sei que podo parecer dicindo, pero sí. Por que sí? Pero sí. Porque hai xente que chegada a unha edad deixan de... Xa, é que... No, pero xa está facendo un xesto. Lo quiere decir dejan con de educación e non puede. Deixan de regular, deixan vale. De regular. Algunhas persoas, non todas, vale. Pero, é pero certo, claro, claro. Despois sí que tamén, ao ser xente de outra xeración, teñen mentalidades... Que logo votan a xente franquista e non vamos a mierda. Calla, aquí cada un que vote quen queira. Teñen, pero claro, poden ter certas mentalidades máis reaccionarias. Pero tamén teñen... Calla, Lorena, deixa. Pero tamén, inda que teñen mentalidades diferentes ás nosas, sí, sí, bueno, eso sí. Tamén terían dereito. Digo eu, e non será porque ás veces hai moito maior que o mellor é un pouco manipulable. Tamén. Pero, a ver, pero creo que manipulables somos todos realmente. Sí, claro, depende da persona. Entón non hai que poñer idade ou si? Eu os 80, no. Os 90. No, é que quen decide no. Cal é a idade xusta? Non sei, pero quizás... Pero que eu podo ter 80 anos... Estar perfectamente. Sí, ou podo pero... ter, non sei, 60 e xa estar desvariando. Quizás ir a votar despois de certa idade. Eso como pues, conducir. Como cun examen médico ou algo así, non que... Sí, un examen que, médico general diga, cada 28 de abril. A toda España. Que diga no, que, no, pero claro, él está que estás proponiendo. Perfectamente da cabeza, non que non claro, tens un ningún tipo de, claro, por claro. Ejemplo, demencia nin nada claro. Por estilo, non? Como para conducir, que tens que facer un examen psicotécnico, porque non podes ir por aí cun coche si non estás en condicións, pois tampouco poderás decidir como alguien que yo me sé. Quen goberna. Mira, Lorena, en serio, non poderás decidir quen goberna, non? Si non estás en condicións, haberá que facer un examen psicotécnico, ou non? Obviamente. Sí. E que xa sabedes que hai moito problema estes días, ademais, polo tema dos rapaces que teñen síndrome de Down. Sí, pero tamén está o caso de que, en plan... Entón, poden votar ou non os rapaces que teñen síndrome de Down? A ver, hai persoas con síndrome de Down que son bastante inteligentes, eu creo. Sí. Supoño que... Eu creo que por igual. É que, Pues si falamos de facer un examen técnico ás persoas maiores, fallas a todo o mundo, xa, porque realmente pode haber unha persoa maior que sea este moitísimo mellor da cabeza que unha persoa de 14 anos ou 15. Pero, por exemplo, unha persoa medicada que estea baixo un control psiquiátrico, podería ir a votar ou non? Non sei, é que... María, isto é un tema moi raro. Depende. Da súa ideoloxía, que... No, da súa ideoloxía. Ahora vamos a ir cortar libertade de expresión ao loco. No, pero... Es que yo qué sé, o sea, puedes estar loco y no puedes, votar al PP, ¿sabes? Y puedes tener esquizofrenia y saber a quién tienes que votar, yo qué sé, María. A ver, tampoco confundamos términos, ¿no? Claro, no podemos confundir termos. Eu digo, ¿quién debería de poder votar y quién no? Porque mejor hay un rapaz con esa teoría que tedes que todo vos vale y todo es, yo qué sé, María, me agotas. Vamos a ver, un rapaz de edad a 6, o mejor... ten suficiente criterio como para sí, poder votar. Sí. Hay gente que ten... Brais podería votar con 15, seguramente. Bueno, con 15 no. No, fai un gusano que, da vas. Pero a, que, pero a que con 16 podrías votar. Bueno. O agora podes. Sí, sí. Ahora, o ahora, ahora penso tamén que podes sí. votar. Ahora claro, é que eso sí. como a se ver, establece. Ahora tamén quedome moi pouco para os 18, non? Sí, pero nestas non pillas nada. Sí, pero que pillaras un mes despois. Claro, nestas non pillas nada. Tens que esperar para seguintes. E entón, claro, como se establece? O de votar ou non votar. Porque aquí en España parece que tragamos todos e que estamos todos contentos. Creo que a idade media, o sea, a idade mínima para votar, é dicir, os 18, creo que se ten que quedar así. Sí. Sí. Vale. A máxima? Non hai máximo. Non o sei. Non sei. Eu creo que non debería haber máximo. Eu non teño ni idea. É que o que dixen, chegados a un punto, pois, non prohibirles votar, porque siguen sendo cidadanos. Non, pero claro. Levar como eso... un control. E logo, tema de nacionalidade. Quen pode votar? Os que teñan a nacionalidade española? Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Non sei. Sí, deberíamos. Sí. Home, somos as persoas que vivimos aquí. Bueno, pero non sei canto tempo foi falla para ter nacionalidade española. Ah, eso non sei. Non sei, non estou metido no tema. Está mirando a Nasua. Bueno, a ver. Claro, lóxicamente estamos mirando a Nasua, é dicir, Nasua. Claro, non sei, supoño que la terá máis control sobre o tema. Non sei, a verdade. Non claro. sabe nin onde vive. Sí non, é que eu teño a nacionalidade española desde que viñen, así que non sei. Claro, entón... Non deixes aquí? No. Ah. Claro, non, eso xa o comentou. Pero coñecerás xente que o mellor veu de fora... E tardou en conseguir a nacionalidade ou non? Sí, tardou, pero non sei canto exactamente. Pero eso non é que... como que se fan unhas pruebas ou algo así, uns exámenes. Sí, necesitas ter traballo, varias cousas máis, pero un pouco claro. irónico, porque ninguén te quere aceptar para traballar se non tes nacionalidade. Claro, e a pescadilla que come, non? Sí. Sí. A cola. Oye, que preguntarías para saber se si alguén é un bo español? No, fora coñas que hai, oye, que hai exames, eu vin un examen desos a unha persoa que non era española, bueno, etcétera, etcétera, e preguntábanlle por Penélope Cruz. Iso quen é? Iso quen é? É unha actriz. Ah, en serio? Sí. A mí que me voten de España. Espera un momento, non me digades, Nasua, que non sabes quen é Penélope Cruz. Que aparecen Piratas del Caribe. Nin idea. No. Pois a ver, dime preguntas que vos parezan evidentes, porque a min esa pareceme, vamos. Cultura xeral de España. Que considerar cultura xeral de España. Unha pregunta de cultura xeral de España. En que ano comezou a Guerra Civil? 1936. Bueno, menos mal. Quen é Penélope Cruz? Que non o sei. Unha actriz española, muller de Javier Bardem. Esa. Que é Javier Bardem. Un actor español. Como se chama o actual monarca? Estou non inventando. Felipe VI. Bueno, pero é Felipe, non? De Borbón. Que estivo, sabedes que estivo aquí en Galicia, antonte, onte sí. o antonte, haciendo ¿no? que? Nada. Veu a... Mira, Lorena se o sabe porque estivo con el toda a mañana. Tomamos un café todos os días, María. Veu a celebrar o tema dos bosques. E entón, veu a celebrarlo precisamente... Home, levarono por unha plantación de eucalipto, pero... Que desgracia, el eucalipto. Celebrou... Bueno, pero si tiveras leiras plantadas, que enchedera, ¿eh? No, joden, o sea, destrozan o terreno, secan o totalmente. Vale, pero os señores que teñen agora mesmo as súas leiras plantadas con eucalipto e que saben que van a ter aí un beneficio, sí. Que lles decimos a eses señores? Telos propio. Telos propio, sí, sí, claro. A miña familia unha vez queimaron unha leira de eucaliptos. Así como historia. Bueno. Digo, pues vaya gracia que ya puede facer un señor que teña unha plantación de eucalipto. Menudo mal humor había na miña familia esas semanas de con madre mía. Con razón, supoño. A mí fixérame gracia. Sí, pues a eles non lle vai facer... Home, gracia non, porque estar queimando a seres vivos tampouco é gracioso. Era pequena, tiña 7 anos. Vale, ben, todo ben, me facía gracia. Pero claro, o tema dos eucaliptos, pois eso, pode ser... De que estamos? Ah, sí, da nacionalidade. É que me íame xa. Estábamos facendo preguntas, para claro, ver si somos os españoles. Claro, é que cuestións de cultura xeral, que pode ser? De cine, de xeografía, sí. De... Historia. De historia, que preguntarías? Nen idea. Bien. Que pasou o 23F? Golpe de Estado. Non sei, eu non faría nin as preguntas nin as respostas, pero se preguntas, por exemplo, xeografía, que preguntarías? Por onde cruza o Ebro? Murcia existe. Respostas, non. Claro, é dicir... Pues non sei, comunidades autónomas, estas cousas. Bueno, vou a conseguir un deses exames. Que moitos de nós non sabemos. Fijo. Claro. Vamos a buscar unhas en internet, vamos a intentar facer. E que sabes que pasa? Non hai un problema agora cos nenos que aprendedes... Isto vou quedar fatal. Pero agora os nenos creo que aprendedes xeografía... Nos todo, este non temos. Bueno, pero de pequenos. Ah. Todo en galego. Sí. Ni idea. ¿No? Sí, sí, sí. E entón, eso pode tamén, cando estás nun concurso tipo pasapalabra, pues non sé, el río ta que empieza por tal o que termina en tal. E aí o mellor, tes que ir rápido, e se non o sabes en castelán, sí, bueno. Digo, non sé. Home, non sé, irás un pouco preparado xa. Si vas a, si vas bueno, a... pero hai cousas que variaron moito, non? Analiza, falase o galego. Sí, supoño, pero... Por suposto, pero mira, como se Río Duero, vos estudiades Douro. Douro. Ai, sí. Eu sí. Estudiara en castelán. Claro. A nos tamén, non estudiaron? No, tía, no. Tía, eu levo dicindo Duero. Os nosos libros están en galego. É un primeiro e segundo de eso estudiara todo en castelán. E a isla de Ibiza... Como... Ibiza, non? Illa de Ibiza, sí. Sí, no, no. Eu creo que no. E Ibiza ou algo así. Ibiza, non sei. Ai, non sei, eu dixen toda a vida de Ibiza, entonces non. É o noso, é máis un profesor noso tamén o di así. Bueno, ti aínda eres das que din La Coruña. Nunca. Orense. Eu digo a Coru, neno. No, pero a ver, catro cales son as catro provincias. A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra. Porque hai moita xente maior que diría Orense. Dios, cada vez que escoito a miña familia decir eso, digo, ai, por favor. Pero que sabes que pasa? Que foi Orense toda a vida, a xente quedouse Orense. E siguen dicindo... Home, eu ainda coñezo xente que di Rianjo. Sanxenxo! Perdona, e Sanxenxo é que eu aseguroche que o 80% da xente que veranea ali di Sanxenxo. Pero que mal suena. A ti sonache mellor Sanxenxo. Sí. Sí. Pois é máis difícil de pronunciar. Sanxenxo. De feito, en castelán diríase Sanxines. Sí. Claro, porque sí, claro, porque traduces todo. Pero Carballiño, que? Roble pequeñito, roblecito... Roblecito. Roblecito. El roblecito. Claro, que si te pos con eso. Vamos al roblecito. Vamos a roble, claro. Si cambias todo, non sei. É que non se me ocurre agora si nomes moi marcados, pero eso vai a ter sempre polémica, ¿no? Sí. Sí, porque además non creo que algúns medios intentaban traducir os nomes en galego a RAG, que deixarase de que non, de que deixaran de traducirnos os nomes. Eu penso que nin en Galicia temos que traducir os nomes de fora. Nin os de fora, os de Galicia. Claro, ¿sabes? En plan, teñen que ser, os nombres son nombres. Pero vos non escoitades nunca xente, o mellor que ten uns anos, que di Melliz. Sí. A moita xente. É que en internet aparece Melliz. Sí. E é moi estresante. Claro, pero vamos a ver. É que a mí, casi que toda xente maior que coñezo, cando fala de este sitio, me di, vas para Melliz. Melliz, pero de toda pero la que vida. Pero é que suena moi mal, e amas que a al final, Melliz. Nunca escoitaches eso de sí, somos de Migi. Sí. Bueno, e tan mal sona eso? A mí me gusta. Mellor Melide. Sí. Porque vos xa medrachedes con esa sensación. Sí. Bueno, pero preguntad ellos vos os avós a ver que decían e que escribían. A miña abuela sempre decía Migi. O sea, mira, a mí faime gracia Lorena. A miña abuela, o sea, abuela non é aboa. Es abuela, ver, en galego. A ver. Eso sí, Migi, vamos a decir Melide. Estoy intentando falar galego normativo, pero cóstame, ¿vale? No, pero faime de verdad. O sea, a miña abuela, eso sí. A abuela, moi galego. Pero logo que digan Migi. Digo Melide. Por eso que pues, na miña casa digo fiestra. para ¿cómo? Decir ventana. No, en mi caso, para decir fiestra, digo, o sea, para decir ventana, digo fiestra. Pero abuela es abuela desde siempre, no es abuela, nunca. Desde siempre. Que desde también, siempre. También siempre. ¿Y está sentada en dónde? Una cadeira. Así me gusta. Chica lista. Bueno, imos a rematar. Uy, que me paso de tempo. Imos a rematar con estes hábitos que teño aquí de persoas atractivas. Vamos con un pouco de frivolidad. ¿Qué? Están pasmados. Pero, ¿qué? Non entendo o que está pasando. A ver, hai un tema que se chama desenrolo persoal. Vai isto de coach e tal e cual, ¿no? Que entón falan de hábitos que teñen as persoas atractivas. E os máis importantes están recollidos polos coaches que van a empresas a decirlle o que teñen que facer, os empregados. E eu pregunto vos cales poden ser? Dormir? Comer sano? Eso non che fai máis atractiva. O primeiro... Cremas. O primeiro, sorrir. Sorriso sinceiro é un dos maiores atractivos que podemos ter. Segundo, espera que estou mirando a ver se está. A mirada. No, mirada no. Como no me está. Miras así no tema. O sea, mirada no. Dos empresarios. Mirada no. Fijamente y... A ver, no, máis. Persoas atractivas. No sé. Unha postura recta. Sí. No, pero isto é para... a ver, non me estou explicando. Son hábitos que teñen as persoas atractivas. Pensade agora mesmo nunha persoa que considere desatractiva no mundo. Penélope Cruz, está pensando Brais. Pero quen é esta? Que coño é esa muller? Dígolo despois. Claro, pois unha, a ver, quen é atractivo ou atractiva para ti, Lorena? Unha persoa no mundo. Terrizos. Terrizos, quen é ese? Terrizos. Xaime. Non, dixo Terrizos. Non, non, pero ti pensa, por exemplo, a ver, Elsa Pataki. Quen é eso? Bueno, que sei. A ver, dime, alguén que che parece atractivo? Que non sei. Eu que sei. ¿Pero quién te gusta la tele? Johnny Depp, ya está. Johnny Depp, mira la otra que buen gusto tiene. Depp. Bueno, da igual. Johnny Depp. Sí, la abuela, Depp. La que dice la abuela. Se pone exquisita. Vale, Johnny Depp. ¿Ten este tipo de característica? Es decir, ¿sorríe moito? No. No. La verdad es que no, pero es que es atractivo igual. Sí. Hay un actor, no sé cómo se llama el actor de que fai de Jack Steller. A ver. Sí que sé que es. Charlie Hume. Creo, non sei. Sí. É o protagonista dunha serie que se chama Sons of Anarchy. Porque teño aquí, por exemplo... E ese sí que sonríe. Son eles mesmos. As persoas atractivas, ademais de sorrir moito, son sempre elas mesmas. É dicir, teñen carisma. Transmiten autenticidade. Sí. Supoño. Por exemplo, Johnny Depp sí que me parece alguén carismático. Sí, sí. Claro, e sí. Vai unha cousa asociada coa outra. O sea, un miña xolla de la vida non pode ser atractivo. Difícilmente. No creo. En plan, porque no, pasa porque... como que moi desapercibido, non? Alguén que non ten carisma é como que pasa desapercibido. Que pasa desapercibido. Sí. Bueno, non pillades o artigo este. Despois vou volo a explicar. Xa non sei se regalárvolo. Porque agora teño 6 e 10 e teño que ir a entrevista porque hoxe temos actuación na fundación. Pero ¿qué? De quen dixetes que era? MJ Pérez e... E Sofía, témolo agora en directo. Debe estar esperando. Está pensando, isto es da radio que impuntuáis. Queredes quedar para entrevista? Sofía... Espiñeira. No, Sofía no, Espiñeira, que actúa hoxe pola noite na fundación. Pois nun momento falamos con ela, non sei se quedan estes ou non. Brais, moitas gracias. De nada. Nasua, un placer como sempre. Lorena, moitas gracias a vostedes, señores, que continuamos agora xa en directo. Estás escoitando A Tarde en Melide con María Torre. Pareció ver una linda gatita. ¡Doblete! Me desperté en la sala de una casa ajena.